आराध्या जहां खड़ी थी वही सुन खड़ी रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं था, उसकी आंखें बहने लगी। अभिमान ने फिर से कबर्ड खोला और उसमें से अपने लिए एक लोअर टी शर्ट निकाला और वॉशरूम में चला गया। अभिमान आराध्या और वीर से मिलने के लिए डैनी के घर आता जाता रहता था, इसलिए उसके कुछ कपड़े वहां होते थे। थोड़ी देर बाद अभिमान चेंज करके बाहर आया, आराध्या वैसे की वैसे ही खड़ी थी। अभिमान ने सबसे पहले वीर को गोद में लिया और आराध्या को देखकर बोला, अब तुम आराम से शौक हो सकती हो। इतना कहकर उसने वीर को फिर से किस कर लिया और उससे बात करता हुआ बोला, तो छोटे जनाब अब चले अपने घर, क्योंकि तुम्हारे मामा जी तो मिल गए और अब वो बहुत जल्द यहाँ आ जाएंगे, क्या बोलते हो? वीर ने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अभिमान के गालों को छुआ और फिर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। वीर अभिमान के गाल को अपने छोटे छोटे दांतों से काटने की कोशिश कर रहा था। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपनी दाढ़ी अपने बच्चे की गर्दन में चुभाते हुए कहा, अच्छा पापा के साथ बदमाशी, इतना प्यार तो तेरी माँ भी नहीं करती जितना तू करता है। इतना कहकर उसने अपने बच्चे को फिर से गुदगुदी की तो वीर जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर तक अभिमान अपने बच्चे के साथ ऐसे ही खेलता रहा, फिर उसने उसे कंधे से लगाया और बोला, अच्छा तुम सो जाओ, तुम्हारी माँ से बात करनी है। वीर ने जैसे ही अपने पापा की बात मान ली और अपना सिर अपने पापा के कंधे पर रख दिया। अभिमान कमरे में चक्कर लगाता हुआ वीर को सुला रहा था और आराध्या वो बेड पर बैठी हुई आंसू टपका रही थी। ना तो अभिमान कुछ बोल रहा था और ना ही आराध्या। अभिमान ने भी सोचा कि इतनी खुशी आराध्या से संभल नहीं रही, इसलिए वो रो रही है और इसलिए उसने आराध्या को चुप कराना ठीक नहीं समझा। थोड़ी देर बाद अभिमान ने महसूस किया कि वीर सो गया। अभिमान ने वीर को आराम से पालने में लेटा दिया और फिर उसे फ्लाइंग किस करके बोला, बस बहुत दूर रह लिया तुझसे और तेरी माँ से, अब नहीं रहूंगा। अब तो बच्चे तुझे अपने भाई वासु के पास जाना ही होगा, तुझे पता है वासु तुझसे भी ज्यादा शैतान है, अपने पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फाड़ देता है, लेकिन तुम ऐसे मत करना ठीक है। इतना कहकर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो सीधा आराध्या के पास गया, उसके पास बैठ गया। आराध्या ने अपनी बाहें फैला दी और अभिमान के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। अभिमान आराध्या की कमर को सहलाता हुआ बोला, रो लो, मैं मना नहीं कर रहा, जानता हूं तुमसे ये खुशी हैंडल नहीं हो रही, लेकिन वीर उठ जाएगा, थोड़ी धीरे रो। ये सुनकर आराध्या ने अभिमान के सीने पर एक जोरदार पंच मारा और अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आराध्या के गाल को चूम कर कहा, हे आराध्या सुनो ना, मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, अब हम अपने घर चलेंगे, बहुत रह लिया मैं तुमसे दूर, अब और नहीं रह सकता। आराध्या ने पीछे हटकर अभिमान का चेहरा देखा और हल्की सी हां में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ वंदना बेड पर बैठी हुई रो रही थी और डैनी मोबाइल लेकर इधर उधर चक्कर लगा रहा था। डैनी ने वंदना से कहा, वंदना शांत हो जाओ, मैं कर रहा हूं ना फोन। इतना कहकर उसने अपने फोन को कान पर लगाया, बेल जा रही थी लेकिन शिवाय ने फोन रिसीव नहीं किया। डैनी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इतनी बड़ी गुड न्यूज और शिवाय कॉल नहीं उठा रहा था। उसने फिर से शिवाय को कॉल किया लेकिन शिवाय ने इस बार भी नहीं उठा। डैनी ने बहुत सारी गालियां लिखकर शिवाय को सेंड कर दी और एक ही सेंड के बाद रिप्लाई आया, गाली मुझे भी आती है लेकिन मैं दूंगा नहीं क्योंकि तो मेरा समधी है। डैनी ने भी मैसेज करते हुए कहा, फोन क्यों नहीं उठा रहा? दूसरी तरफ से रिप्लाई आया, मेरी मर्जी, नहीं उठाता। डैनी ने मैसेज किया, डूब के मर जा। इतना कहकर उसने देव्यांश को कॉल किया और देव्यांश ने दो ही रिंग में फोन रिसीव कर लिया। डैनी बोला, अभिमान ने कहा अनिरुद्ध मिल गया, ये बात सच है? देव्यांश बोला, हाँ अगर हमारे बेटे ने कहा है तो सच ही कहा होगा, अनिरुद्ध मिल गया। डैनी तुम्हारा और वंदना का इंतजार खत्म हो गया। डैनी बोला, वंदना को यकीन नहीं है, वो बस रोए जा रही है, तुम वंदना से बात करो। दिव्यांश बोला, तौबा मेरी तौबा, मैं भाभी से क्या बात करूंगा यार, देख ठीक है तू हमारा समधी है लेकिन तुझसे तो हम कुछ भी बात कर लेते हैं, लेकिन भाभी से कभी बात नहीं की, ये काम तो शिवाय कर सकता है। डैनी बोला, शिवाय ही तो नहीं कर रहा, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, प्लीज शिवाय से कह दे कि उठाकर दो शब्द वंदना को कह दे वरना ये रोती रहेगी। इतना कहकर उसने फोन कट किया और अगले ही पल शिवाय को वीडियो कॉल किया। शिवाय ने इस बार कॉल रिसीव कर दिया। डैनी ने फोन वंदना की ओर कर दिया। वंदना सुबकते हुए बोली, भैया आप सच कह रहे हो, मेरा मेंढक मिल गया। शिवाय बोला, हाँ मिल गया लेकिन उसे कुछ याद नहीं है और उसका चेहरा भी थोड़ा जल गया, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आऊंगा तो आपके बेटे को लेकर आऊंगा। फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे से ज्यादा वो मेरा बेटा है। आपने उसके साथ कम वक्त बिताया, लेकिन मैंने तो अपने बच्चे को सीने से लगाकर पाला है। यकीन मानिए, जितना आप उसके लिए इंतजार कर रही हैं, उससे भी ज्यादा मैं करता हूँ। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवाय बोला, अब रोना मत, अपने आंसू पोंछो और अपने मेंढक के आने की तैयारी करो। वंदना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, एक तो फोटो भेज देते तो। शिवाय बोला, जो हुक्म भाभी, आप जो कहेंगी वो मैं करूँगा। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, लेकिन आप रोइए मत। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई। डैनी ने फोन अपनी तरफ घुमाया तो शिवाय बोला, भाई तुझसे अपनी बीवी चुप नहीं होती। डैनी ने आंखें दिखाते हुए कहा, दिमाग की दही मत कर, वैसे भी हम दोनों सदमे में हैं। लेकिन हाँ, एक बात तूने सही कही कि तू अनिरुद्ध को हमसे ज्यादा प्यार करता है, नहीं तो तुझे अटैक नहीं आता। शिवाय के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आई और थोड़ी सी शर्म भी, क्योंकि कोई उसकी तारीफ कर रहा था, वो भी इनडायरेक्टली। शिवाय थोड़ा सा शरारती अंदाज में बोला, डैनी यार इतनी तारीफ मत कर, मुझे शर्म आ रही है। ये सुनकर डैनी और दिव्यांश दोनों ही हंसने लगे। डैनी बोला, बस बस, ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, फोटो भेज। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद डैनी के फोन में कई सारी फोटोज आई। डैनी चप्पल उतार कर बेड पर वंदना के पास बैठ गया। वंदना ने अपना सिर डैनी के सीने पर रख लिया। दोनों ही अनिरुद्ध की फोटो देख रहे थे, बस एक फोटो में उसका साइड फेस दिखाई दे रहा था, बाकी तो उसने रुमाल ही लपेट रखा था। वंदना ने नमाको से कहा, हमारे बच्चे का चेहरा कुछ ज्यादा ही चल गया है। डैनी बोला, मुझे तो पता नहीं, लेकिन तुम इतनी सी बात पर दिल छोटा मत करो, हमारा बच्चा मिल गया यही बहुत बड़ी बात है। सच में शिवाय ने अनिरुद्ध को ढूंढ ही लिया। वंदना बोली, यही सब शिवांगी की प्रार्थना का भी असर है, वो तो जैसे अनिरुद्ध के लिए पागल ही हो रही थी। तभी एक फोटो आई जिसमें शिवांगी और अनिरुद्ध दोनों थे। उन दोनों को देखकर डैनी और वंदना दोनों ही भावुक हो गए। डैनी बोला, सच में बहुत प्यारी है ये लड़की, हो भी क्यों ना, आखिर है भी तो विराज की बेटी, रघुवंशी खानदान का खून है। वंदना ने अपने आंसू पोंछे और डैनी को देखकर बोली, शिवांगी को फोन करो ना, वो तो अनिरुद्ध के पास ही है ना, वो बताएगी अनिरुद्ध कैसा है। डैनी ने मुस्कुराकर कहा, अभी करता हूँ। इतना कहकर उसने शिवांगी को वीडियो कॉल किया। शिवांगी अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं थी। उसे तो अनिरुद्ध के साथ की आदत थी, और जब अनिरुद्ध उसके आसपास था तो वो कैसे सो सकती थी। और तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने अपना फोन देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से फोन रिसीव किया। उसके सामने डैनी और वंदना दोनों थे। उन दोनों को देखकर शिवांगी ने हाथ हिलाकर कहा, हाय पापा, हाय मम्मी, कैसे हो। वंदना और डैनी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंदना ने अपने आंसू पोंछे और बोली, मैं ठीक हूँ शिवांगी, तू बताना अनिरुद्ध कैसा है। शिवांगी ने कहा, पहले जैसा ही है, मुंह फुलाकर रखता है, मुझे खुद से दूर करता है और उसे लगता है कि मैं उसका चेहरा देखकर डर जाऊंगी। पर आपको पता है मम्मी, जब मैंने उसका चेहरा देखा ना, मैं बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि मैंने तो उसे किस कर लिया। शिवांगी ने ये बात बोली और फिर हंसकर आंखें बंद कर ली। और वो फोन काटने ही वाली थी कि डैनी ने कहा, ठीक है अब बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, हम सोचेंगे तुमने बोला नहीं, और तुम सोचना कि हमने सुना नहीं। और तभी वंदना ने हंसकर कहा, तुम मुझे एक बार अनिरुद्ध का चेहरा दिखाएगी। शिवांगी बोली, मैं उसके कमरे में जाऊंगी तो वो चिल्ला पड़ेगा, लेकिन फिर भी मम्मी मैं आपको दिखाती हूँ, रुको, बस अब आवाज मत करना। डैनी और वंदना दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांगी बेड से उतरी और धीरे कदमों से चुपचाप कमरे से निकलकर कॉरिडोर से होते हुए अनिरुद्ध के कमरे में गई। उसने खिड़की में से देखा तो अनिरुद्ध बैठा हुआ कोई बुक पढ़ रहा था। उसने इस वक्त चेहरा भी नहीं ढका हुआ था। शिवांगी ने मोबाइल में देखकर धीरे से कहा, अभी दिखाती हूँ आपको, लेकिन प्लीज कुछ बोलना मत। दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवांगी ने फोन खिड़की से ही अनिरुद्ध की तरफ कर दिया। डैनी और वंदना दोनों ने जब अपने बेटे को ऐसे वीडियो कॉल पर देखा तो दोनों एक बार फिर भावुक हो गए। थोड़ी देर ऐसे ही देखने के बाद शिवांगी ने फोन अपनी तरफ घुमाया और बोली, देख लिया ना, पहले जैसे एकदम इडियट, एकदम खड़ूस, कोई बदलाव नहीं है। पापा कह रहे थे कि याददाश्त चली गई, लेकिन जल्दी वापस आ जाएगी। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, बहुत जल्द मैं और अनिरुद्ध राजस्थान वापस आने वाले हैं। वंदना ने हाँ में गर्दन हिलाई। शिवांगी बोली, अब काट दो फोन। डैनी बोला, हाँ काट दो, मेरे बच्चे का ध्यान रखना और अपना भी ख्याल रखना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिलाई और फोन कट कर दिया। जैसे ही उसने अपने सामने देखा, अनिरुद्ध खड़ा था। अनिरुद्ध को देखकर शिवांगी एक पल के लिए तो डर गई। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? मना किया था ना मेरे कमरे के आसपास भी मत फटका करो। शिवांगी बोली, ये तुम अपना मुंह क्यों छुपा कर रखते हो, मैंने देख लिया और मैं डरी भी नहीं, हटाओ रुमाल। इतना कहकर उसने अनिरुद्ध की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो उसका रुमाल निकाल दे, लेकिन अनिरुद्ध ने अगले ही पल उसकी कलाई पकड़कर पीछे की तरफ मोड़कर शिवांगी को अपने करीब कर लिया और फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, मेरे करीब मत आया करो तितली, तुम्हारे पंख जल जाएंगे, इससे अच्छा होगा कि कोई और ढूंढ लो, मुझे परेशान मत किया करो। शिवांगी भी अनिरुद्ध की आंखों में देखकर बोली, इस तितली को तो यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। ये सुनकर तो अनिरुद्ध की आंखें छोटी हो गई, वो बोला, शादी? तुम मेरे साथ शादी के सपने देख रही हो? शिवांगी बोली, सपने नहीं देख रही, हकीकत बता रही हूँ, पूरे गाजे बाजे के साथ मेरी और तुम्हारी शादी होगी। अच्छा तुम बताओ मैं कौन से रंग का लहंगा पहनूं? अनिरुद्ध ने शिवांगी का हाथ थोड़ा और मरोड़ा तो शिवांगी को थोड़ा दर्द हुआ, उसकी आंखों से हल्का सा पानी बह गया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। अनिरुद्ध ने दांत पीसते हुए कहा, चल जाओगी दूर रहा करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शिवांगी ने भी अनिरुद्ध की आंखों में देखकर कहा, दूर तो नहीं रहूंगी, दो साल दूर रह गई, अब नहीं रहूंगी। अनिरुद्ध हैरानी से शिवांगी को देख रहा था। वो जब जब तितली से बात करता था उसे एक अलग ही फीलिंग आती थी, उसे लगता था जैसे ये लड़की उसे बहुत पहले से जानती है, और उसे तो याद भी नहीं आ रहा था कि ये लड़की है कौन। अनिरुद्ध बोला, तुम मुझे पहले से जानती हो? शिवांगी ने कहा, हाँ। ये सुनकर अनिरुद्ध का हाथ शिवांगी पर से छूट गया, वो बोला, तुम झूठ बोल रही हो। शिवांगी ने कहा, झूठ क्यों बोलूंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखकर ऐसे ही अनिरुद्ध अनिरुद्ध चिल्लाने लगती हूँ? क्या अनिरुद्ध की याददाश्त वापस आएगी?